Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 stycznia, minęła 17. Radosław Rus, zapraszam na serwis. 130,5 metra to wynik Kamila Stocha po pierwszej serii skoków w Zakopanem. Za chwilę sprawdzimy, jak idzie biało-czerwonym. Maksymalnie dwie kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi, że zmiany w ordynacji wyborczej trzeba wprowadzić natychmiast. W tym serwisie powiemy także, co papież Franciszek mówi o nowym prezydencie USA. Na początek Zakopanej Wielka Krokiew po pierwszej serii skoków. Kamil Stoch jest szósty, kolejne miejsca, siódme, ósme i dziewiąte. Także zajmują Polacy. Na miejscu Michał Gąsiorowski. Michale, no, do podium biało-czerwonym trochę brakuje. Powiedz, jak spisali się w tej pierwszej serii? Myślę, że spisali się nieźle, bo muszę przyznać, że już dawno nie widziałem tak wyrównanego konkursu. Szósty Stoch, siódmy Żyła, ósmy Kubacki, dziewiąty Ziobro, ale różnica w tej czołowej dziesiątce między skoczkami. Te różnice są naprawdę bardzo, bardzo małe i pierwszego od dziesiątego skoczka dzieli mniej niż 6 punktów. Proszę sobie wyobrazić, to są mniej niż 3 metry. Prowadzi na razie Niemiec Freitag przed kolejnym Wellingerem, następnie jest Austriak Heibeck. No i tak jak mówiłem, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty to są lokaty naszych skoczków. Dodajmy do tego jeszcze 15 Macieja Kota i 25 Stefana Hula. Zatem wszyscy Polacy zakwalifikowali się do drugiej serii. No i co można powiedzieć przed tą drugą serią, to tyle, że tutaj będzie decydować najmniejszy detal, dlatego że to jest bardzo, bardzo, bardzo równy konkurs i tak naprawdę każdy minimalny błąd może sprawić, że skoczek, który zajmuje choćby nawet i pierwsze miejsce po pierwszej serii, wyląduje na miejscu dziesiątym, a być może jeszcze niżej. Ja zatem, no, wszystko się tutaj po prostu może wydarzyć i myślę, że trudno sobie wymyślić lepszy scenariusz. Oczywiście najlepszy byłby taki, gdyby na podium pojawiły się biało-czerwone barwy, polskie oczywiście barwy, i to ciągle jest możliwe, bo widać, że nasi skaczą równo, skaczą daleko i że sprawa zwycięstwa w tym konkursie jest po prostu otwarta. I cały czas bardzo, bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Z Zakopanego Michał Gąsiorowski. Dziękuję, Michale, i do usłyszenia w serwisie Trójki o 18. Kolejne tematy w tym serwisie. Prezes PiS-u w Opolu przekonuje do swojego pomysłu zmiany w ordynacji wyborczej. Jarosław Kaczyński twierdzi, że kadencyjność w samorządach trzeba wprowadzić natychmiast. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogliby sprawować funkcję maksymalnie przez dwie kadencje. Uważam, że z punktu widzenia tego, o co nam chodzi, to znaczy o utrudnienie, jak się da, uniemożliwienie tworzenia różnego rodzaju patologicznych układów, takich zastarzałych patologicznych układów na poziomie samorządowym, to czekanie z tym 8 lat, no, byłoby przeciwskuteczne, to znaczy stworzyłoby z tego wszystkiego po prostu fikcję. Jarosław Kaczyński chce, aby nowe zasady obowiązywały już podczas wyborów samorządowych w przyszłym roku. Poza kadencyjnością w samorządach prezes PiS-u proponuje również m.in., aby w lokalach wyborczych były przezroczyste urny. Dwóch turystów zginęło pod lawiną w Austrii. Do zdarzenia doszło w miejscowości górskiej koło Krimle w rejonie Salzburga. Jak informuje agencja APA, pod śniegiem znalazły się 4 osoby. Wszystkie zostały wydobyte przez ratowników. Niestety 2 zmarły. Byli to obywatele Czech. Papież o Donaldzie Trumpie w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem El País przestrzega przed zbyt wczesnym ocenianiem 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale Franciszek przy okazji także ostrzegał przed populizmem w Europie i na świecie. Nie uprzedzajmy zdarzeń, zobaczmy najpierw, co zrobi i go ocenimy, mówił o Donaldzie Trumpie papież Franciszek. Zdaniem Ojca Świętego byłoby nieostrożnością cieszenie się bądź lękanie wyboru nowego prezydenta USA. Ostrzegając przed populizmem, papież przypomniał dojście do władzy Hitlera w 1933 roku. Przypomniał, że w czasach kryzysu społeczeństwa odchodzą od wnikliwej analizy i szukają zbawicieli, którzy przywrócą im tożsamość. Po raz kolejny papież wskazał na zagrożenie płynnym podejściem do gospodarki, gdzie centralnym punktem jest pieniądz, a nie człowiek. To bowiem doprowadza do znieczulicy. Dlatego nawoływał, by duchowni byli jak najbliżej wiernych w Chrystusie. Dodał też, że wciąż nie podjął decyzji, czy będzie pełnił funkcję dożywotnio, czy też, podobnie jak jego poprzednik, przejdzie na emeryturę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze przypomnienie w kalendarzach. Dzień Dziadka. Te najlepsze życzenia przekazujemy razem z naszymi młodymi słuchaczami w Białymstoku. Grałam z nim dużo razy w tenisa i to najbardziej lubię, bo wszystkim po kolei gram, ale najbardziej mi się podobało z dziadkiem. Uwielbiałem z nim czas spędzać, na ryby jeździłem. Rola dziadka przede wszystkim jest to budowanie więzi międzypokoleniowej, przekazywanie tej tradycji, wiedzy o dziejach rodziny. Dziadkowie często też stają w obronie wnuków. Agnieszka Sobolewska-Popko z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ważne, żebyśmy nie pamiętali o dziadkach tylko 22 stycznia, ale pamiętajmy o nich każdego dnia przez cały rok. Spędziłem z nimi dużo czasu w sumie w dzieciństwie, no i bardzo kocham ich. Są to ważni ludzie w moim życiu.

będą dla nas bardzo emocjonujące 2 godziny. Michał, ale koniecznie powiedz od razu, jak wypadli nasi skoczkowie w pierwszej serii, bo ta już się zakończyła. No muszę przyznać, że to jest szalony konkurs. Jest szalony, dlatego że jest niesłychanie wyrównany. Ja już dawno nie widziałem czegoś takiego. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszego, 10 skoczka dzieli zaledwie 5,8 punktu. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Jak nasi, już mówię, zajmują kolejne miejsca i to bardzo blisko siebie. 6 Stok, 7 Żyła, 8 Kubacki, 9 Ziobro, 15 Kot, już troszeczkę dalej, 25 Stefan Hula, zatem wszyscy nasi zakwalifikowali się do tej finałowej serii. Natomiast te odległości, jakie uzyskują czołowi skoczkowie, są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Między 130 a 132 metrem, tak to mniej więcej wygląda. Tyle trzeba skakać, żeby się liczyć w walce o medal. Natomiast różnice powoduje wiatr, dlatego że jedni skoczkowie mają odrobinę więcej punktów dodanych za to właśnie, że ten wiatr im bardziej przeszkadzał, a inni mają tych punktów dodanych mniej. No i tak na przykład Piotr Żyła skoczył 132,5 metra, czyli o 2 metry dalej od Kamila Stocha, ale Kamil Stoch jest minimalnie przed Piotrem Żyłą właśnie z powodu tego wiatru. Dawid Kubacki 129,5, to jest naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Jan Ziobro 130 metrów, Maciej Kot 127,5, no i tylko Stefan Hula odrobinę słabiej, 124,5 metra. Pierwsza trójka, bardzo proszę, Richard Freitag, Niemiec, prowadzi 132,5 metra, za nim Andras Wellinger, czyli kolejny Niemiec, 130,5 metra i następny Austriak Michael Heibeck 132,5 metra. Tak to wszystko wygląda. No, trudno przewidzieć, co się wydarzy w tej drugiej serii, dlatego że nie wiem, może decydować pół metra, może decydować 1/10 punktu. Tak małe są różnice i naprawdę każdy z tej pierwszej dziesiątki ma szansę nawet nie tylko na to, żeby stanąć na podium, ale i na zwycięstwo w konkursie. A to wszystko zapowiada emocje nie lada i o tym wszystkim Michał Gąsiorowski prosto z Zakopanego i w pierwszej, i w drugiej godzinie audycji. Ale wiadomo, że kibic nie tylko skokami żyje, więc nie zapominamy na przykład o tych, którzy zarywają noce oglądając Australian Open. A tam niedługo zabraknie faworytów. Kto z wielkich dołączył do grona przegranych tej nocy? He served very well when he needed to, especially when he was behind in games. And yeah, deserved to win because, you know, he played great. Tak, ten smutny jegomość to lider rankingu ATP Andy Murray. W 4 setach pokonał go dziś Misha Zwieriew, a Andy mówił, że Niemiec serwował bardzo dobrze, zwłaszcza gdy przegrywał w gemach i że po prostu zasłużył na zwycięstwo, bo zagrał świetnie, ale w Melbourne nie grają też inni faworyci, na przykład Agnieszka Radwańska. O tym wszystkim porozmawiamy z ekspertem tenisowym numer 1 w naszym kraju, Lechem Sidorem. Ekspertem numer 1 od piłki ręcznej u nas od jakiegoś czasu jest talent Dujszebajew. Na Mistrzostwach Świata częściej się złości niż cieszy, bo naszym szczypionistom idzie marnie, ale ma być lepiej. Za jakiś czas. Ja robię wszystko, żeby mój młody zespół miał ten charakter, żeby jak mamy zaplanowane, przyjdzie czas, byliśmy przygotowani na walkę. Na razie umiejętności naszej mocno odmłodzonej i pokiereszowanej kontuzjami drużynie starczyło na walkę o miejsce 17, to jutro. A dziś u nas jeszcze między innymi pewien młody człowiek, któremu marzy się wygrywanie w rajdach WRC. Nawet mu się nie marzy, on się już bierze do pracy. Skończyła się zabawa, to nie jest tak na zasadzie, że jedziesz, o fajnie sobie jedziesz na rajd, tylko nie, jedziesz tam z jakimiś założonymi celami i po prostu trzeba je realizować. Mówił Hubert Ptaszek, który w tym roku będzie się ścigał na rajdowych trasach razem z Maciejem Szczepaniakiem w WRC2. Poza tym zajrzymy za ocean, podsumujemy co w piłkarskich ligach zagranicznych i jak co tydzień namawiamy, żeby nie zostawili nas Państwo samych ze sportowymi sprawami, tylko komentowali wydarzenia. Nasz numer to 22 i 7 trójek i co? I zaczynamy od najważniejszych informacji agencyjnych. A taką bez wątpienia jest nie tylko porażka Andy'ego Murraya w Australian Open, o której zdążyliśmy już wspomnieć, ale i pożegnanie z turniejem broniącej tytułu Angeliki Kerber. Niemkę w nieco ponad godzinę do 2 i do 3 odprawiła Amerykanka Coco Vandeweghe. Odpadła też Swietłana Kuzniecowa z inną Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową. Zgodnie z planem do ćwierćfinału awansowały za to Venus Williams i Garbinie Muguruza. U panów Roger Federer po 5-setowym boju z Kei Nishikorim, Joe Wilfried Tsonga i Stan Wawrinka. W alpejskim Pucharze Świata dziś najlepsi byli Marcel Hirscher w slalomie w Kitzbühel i Lara Gute w slalomie gigancie w Gapa. W Ulricehamn w Szwecji w biegu sztafetowym wygrały Norweżki. Na ostatniej zmianie biegła Marit Bjergen, która wczoraj zwyciężyła indywidualnie na 10 km techniką dowolną, notując pucharową wygraną numer 104 w karierze. Sztafeta męska w Ulricehamn też padła łupem Norwegów. Pierwszą wygraną w tegorocznych rajdowych Mistrzostwach Świata zanotował z kolei Sebastian Ogier. Drugie miejsce zajął Jari Matti Latvala, trzecie od Tanak. W piłkarskiej Premier League Arsenal zerkamy, męczył się strasznie z Burnley, ale w doliczonym czasie strzelił zwycięskiego gola i wygrał 2-1. Od 17:30 będzie sekundzie grał lider tabeli Chelsea na Stamford Bridge z Hull City. We Włoszech Juventus 2-0 wygrał z Lazio. W Hiszpanii Athletic Bilbao po pierwszej połowie remisuje z Atletico Madryt 1-1. W Hiszpanii jest też kilka naszych klubów ekstraklasowych. Szykują się tam oczywiście do nowego sezonu i grają mecze sparingowe. Krakowia 0-2 przegrała z Szachtarem Donieck. Piast Gliwice w takim samym stosunku uległ CSKA Moskwa i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawy bieżące. Ale na ze skoku pojawił się Stefan Hula i łączymy się z Michałem Gąsiorowskim. No i już tutaj zaczyna się szaleństwo, bo oczywiście kiedy tylko nasi pojawiają się na skoczni, to te biało-czerwone flagi powiewają, kibice krzyczą, ryczą, wzbierają naszych skoczków. 124,5 metra w pierwszej serii Stefana Huli w drugiej 122 metrów. Nie będzie dzisiaj walczył tutaj o medale Stefan Hula, ale cieszymy się, że nasi naprawdę zwyżkują z tą formą, szykują się przecież przede wszystkim na Mistrzostwa Świata w Lahti. Tam ma ta forma eksplodować. A Stefan Hula dzisiaj najsłabszy jak na razie z polskich skoczków, 25 po pierwszej serii, w tej chwili zajmuje miejsce trzecie. I niebawem znów usłyszymy się z Michałem Gąsiorowskim, jak będą skakać rzecz jasna Polacy. Zanim zajrzymy do Zakopanego na skok Macieja Kota, zajrzymy też do Francji. Nasza drużyna piłkarzy ręcznych pojechała na Mistrzostwa Świata bez gwiazd. Nie zabrakło serca do walki, ale brakuje jeszcze zgrania młodej ekipy i doświadczenia w meczach o stawkę. Polacy mogą jeszcze zdobyć Puchar Prezydenta, czyli zająć 17 miejsce. W drużynie nie ma teraz wielkich nazwisk, ale bez wątpienia gwiazdą jest trener naszego zespołu, talent Dujszebajew, z którym rozmawiał Andrzej Janisz. Jak pan ma na imię? Talent czy talent? Bo w Polsce obowiązują dwie wersje. Ja jestem talent. Z Elen, z normalnej Ele. Czyli talent Dujszebajew. Panie trenerze, kim pan jest? Bo mieszkał pan w Kirgizji, w Rosji, w Hiszpanii, w Niemczech, w Polsce. Mówi pan chyba w 5 językach. Ma pan poczucie takiej przynależności państwowej? Jestem kosmopolitą tego życia. No, naprawdę, jak wam mówię, że miałem szczęście mieszkać w różnych krajach i w każdym kraju się czułem i czuję bardzo dobrze. Sam pan o tym powiedział. Biega, pan skacze, krzyczy. No trochę jak wariat pan się zachowuje w momencie, kiedy jest mecz. Po meczu także, bo widzę, że to odchodzi tak bardzo, bardzo powoli. Tak strasznie pan to przeżywa. Oczywiście, oczywiście. Dlatego to jest, co my mówili, sukces. Sukces jest, że ja pracuję z młodymi chłopakami. Wiwy Taurenkielce mam jeden cel, to tam jest już zbudowany i przygotowany zespół do walki o najwyższych celach. Tutaj ja robię wszystko, żeby mój młody zespół miał ten charakter, żeby, jak mamy zaplanowane, przyjdzie czas, byliśmy przygotowani na walkę. Na walkę. I to już dla mnie będzie sukces, kiedy my również z najlepszymi zespołami świata możemy powalczyć. Nie tak jak na dzisiejszy dzień. Gramy trochę lepiej, trochę gorzej. Walczymy super, a kiedy my będziemy walczyć i grać jeszcze lepiej, wtedy ja będę naprawdę zadowolony. Przeczytałem, że chce pan skończyć, jak będzie pan miał 64 lata. To będą igrzyska 65 lat, tak? To będzie taki dobry czas, ale wytrzyma pan, da pan radę, nie spali się pan wcześniej? Nie, dlaczego? Piłka ręczna to jest moje życie. Ja odwrotnie, ja chciałbym, żeby ja miał ten limit, żeby w tym czasie skończyć karierę, a nie pracować dalej. Kiedy ja widzę wielu tam trenerów, którzy już mają ponad 65 lat i pracują, ja mam wielki szacunek do nich, ale myślę, że ja muszę postawić jakiś limit, dokąd ja muszę pracować. Naprawdę dla mnie piłka ręczna to jest wszystko. Ja bym mógł mieć miliony i miliony, tysiące milionów euro, ale wszystko jedno będę pracował w piłce ręcznej. To jest moje życie. Tak sobie myślę, że ponieważ jest pan zdrowy, rusza się pan i jak pamiętam pana z lat gry, a byłem na igrzyskach w Barcelonie, to jakby się pan tak rozebrał, to myślę, że na środku rozegrania to jeszcze by pan dał radę we współczesnej piłce, a w naszej lidze to na pewno. Nie. Jestem już za stary i nie. Ja bardzo dobrze się czuję na ławce, bardzo dobrze czuję się w roli szkoleniowca, żeby pokazać, nauczyć młodych chłopaków, którzy na dzisiejszy dzień chyba nie umieją robić to, a za, nie wiem, ile tam miesiąców, lat będą grali na najwyższym poziomie, to jest dla mnie, no naprawdę, zeszyt i to jest dla mnie szczęście. Łatwiej było na boisku, czy teraz jest na ławce? Różne. To jest, oczywiście najłatwiejsze to być na boisku, kiedy jesteś odpowiedzialny sam za siebie. I to jest inna praca, kiedy ty pracujesz z zespołem, gdzie masz tam 20-22 zawodnika i dodatkowo jeszcze sztab szkoleniowy, sztab medyczny i wszystko musisz ogarnąć. To jest totalnie inna odpowiedzialność. Przyznają państwo, że nie da się nie lubić talanta Dujszebajewa. Już wiemy, że mówi się na niego talent, a nie talent. I prosto z Francji znów jesteśmy w Zakopanem. Tam konkurs skoków ogląda Michał Gąsiorowski. Czekamy na skok Macieja Kota. Ale Michał, powiedz, co się dzieje pod Wielką Krokwią? No to co zawsze. Oczywiście to są nie tylko kibice zgromadzeni tutaj na Wielkiej Krokwi. 23 tysiące kibiców, ale mnóstwo kibiców, którzy nie dostali już biletów. Czekają tam pod Wielką Krokwią. Widać odrobinę tego ze skoku. Można poczuć trochę tej atmosfery. Z jednym tylko zastrzeżeniem. Gdybym był burmistrzem Zakopanego, albo gdybym miał jeszcze większą władzę, to wprowadziłbym od razu, natychmiast zakaz używania trąbek i trąbienia w trakcie Pucharu Świata, bo można kibicować naprawdę na różne sposoby i kibice to tutaj pokazują. Można skakać, można krzyczeć, można tańczyć i to wszystko odbywa się na trybunach, a ten potężny ryk trąb to jest jak wuwuzele w RPA na Mistrzostwach Świata i to jest coś, co naprawdę, no trzeba mieć czasami stalowe nerwy, jak ktoś tak huknie trąbką tuż na duchem. Oczywiście wszyscy czekają na skoki Polaków, ale jest kilku skoczków, którzy są też bardzo, bardzo dopingowani przez polskich kibiców. Gregor Schlierenzauer, który po dłuższej przerwie wrócił do skakania. Noriaki Kasai, 44-latek z Japonii, zawsze może liczyć tutaj na gigantyczne brawa. No i Simon Amann, który nie jest już w tej formie. Ten Simon Amann, który sprzątnął Adamowi Małyszowi 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich, ale mimo wszystko kibice w Polsce bardzo, bardzo go lubią. Czekamy powoli na skok Macieja Kota. Ty jeszcze chwilkę do tego skoku zostanie. Teraz Sene Preft, czyli jeden z trzech braci Prewców. No dzisiaj Peter nie skoczył tak jak wczoraj w drużynówce, więc raczej stracił szansę na miejsce na podium. Michał, to też jest dobry moment, żeby byśmy wspomnieli o tym, co wydarzyło się wczoraj w konkursie drużynowym. Nasi skoczkowie zajęli dobre drugie miejsce. No fantastyczne, to w ogóle był piękny konkurs i tak jak patrzymy teraz na wyniki Polaków i Niemców, dlatego że przegraliśmy z Niemcami przecież o 5,1 punktu, czyli mniej więcej o 2,5, może 3 metry. Minimalne, naprawdę minimalne różnice. Dzisiaj też bardzo podobnie, bo przecież dwóch Niemców na prowadzeniu, później Austriak, Norweg, znowu Niemiec, czterech Polaków i Niemiec. I później 4 miejsca przerwy i 15 Maciej Kot. W związku z tym, gdyby dzisiaj był rozgrywany konkurs drużynowy, to też by było bardzo, bardzo podobnie. Dawid Kubacki, nie wyszedł mu wczoraj pierwszy skok, w drugim już było wszystko w porządku. No i Kamil Stoch opowiadał, że tak potężnie spóźnił swój skok, odbicie swoje z progu, że aż go plecy zabolały od tego spóźnienia. Ma taki drobny problem z wyczuciem tempa wyskoku, odbicia się z progu. To jest bardzo ważne, dlatego że to musi się odbyć no właśnie w odpowiednim tempie. Nie można zerwać tego odbicia, nie można przeciągnąć tego odbicia, trzeba się odbić w dobrym momencie, ale też trzeba się odbić pod dobrym kątem, no i właśnie w dobrym tempie i tego Kamilowi Stochowi wczoraj zabrakło. W drugim skoku pofrunął już kapitalnie, Dzisiaj w tym pierwszym skoku, w pierwszej serii też wydaje mi się, że odrobinę spóźnił to odbicie. Musi skorygować ten błąd, ale cały czas liczy się w walce o podium, także no, uważam, że dwa piękne konkursy w Zakopanem, i ten wczoraj, i ten dzisiaj, że Polacy są naprawdę w bardzo dobrej formie. W trakcie naszej audycji wczoraj Paweł Wilkowicz ze Sport.pl opowiadał o tych różnych metodach Stefana Horngachera, który poskładał takie małe puzzle, odrobinę porozrzucane, i ta układanka rzeczywiście pięknie się poskładała, stąd możemy podziwiać takie skoki Polaków. No i mamy czterech Polaków w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii. Czy Państwo pamiętają taki konkurs sprzed kilku lat? Biedna Adam Małysz, który tutaj krząta się po skoczni, z zazdrością patrzy na tą fantastyczną drużynę i na to, że no, nasi chłopcy są w stanie walczyć o podia Pucharu Świata w drużynówce, że prowadzą w Pucharze Narodów tej klasyfikacji drużynowej, bo on niestety aż takiego wsparcia swojej drużyny nie miał, a to nawet nie chodzi o sukcesy samej drużyny, ale także o to, że łatwiej jest, kiedy no, niecała odpowiedzialność spoczywa na jednym skoczku, czyli właśnie na przykład na Kamilu Stochu, ale rozkłada się na kilku skoczków. Wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Jak nie jeden, to drugi. Tak zawsze było z Austriakami, z Niemcami, z Norwegami. Z zazdrością na to patrzyliśmy. Dzisiaj my mamy taką drużynę i my możemy być dumni. To wszyscy podpatrują, co robią Polacy, jak skaczą, jaki mają sprzęt, jakie mają kombinezony, jakie inne detale sprzętowe, które też się tutaj bardzo liczą. No dobrze, to co? W takim razie lada moment, lada sekunda. Maciej Kot zamelduje się na belce startowej. Jest już w swoim niebieskim kasku, niezadowolony po tym pierwszym skoku. Widać, że nie wyszedł mu do końca, może był troszeczkę przemotywowany. To nie jest łatwo patrzeć z góry na 20 kilka tysięcy kibiców w biało-czerwonych barwach. Jest już teraz w powietrzu Maciej Kot i wylądował za taką zieloną linią, która oznacza, że tam mniej więcej trzeba wylądować, żeby objąć prowadzenie. 127,5 metra w pierwszej serii, 124,5. To nie są takie skoki jak wczoraj Macieja Kota. Wiadomo już, że walczyć o podium dzisiaj nie będzie. Będzie poza podium, pewnie będzie poza pierwszą dziesiątką Maciej Kot, a miał nadzieję na odrobinę więcej. To co, Michał, łapiesz oddech, tak się umawiamy. Jesteś oczywiście pod parą, jesteś czujny i łączymy się z tobą na skoki naszych kolejnych skoczków. A teraz posłuchamy muzyki. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Mind, use your power. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. freedom. Już widzę, że za szybą zameldował się Lech Sidora. To oznacza, że będziemy rozmawiać niedługo o Australian Open, ale zanim o tenisie, to oczywiście o skokach narciarskich. Przenosimy się znów do Zakopanego, do Michała Gąsiorowskiego. Michał, czekamy na skoki pozostałych reprezentantów Polski, a ja cię zapytam o te problemy z wiązaniami Kamila Stocha. O co chodzi w tej sprawie? Tak, już za chwilę opowiem o wiązaniach, ale skoro Lech Sidor się już pojawił, mówimy o skoczkach, a skoczkowie są znani ze swojego przygotowania fizycznego i z tego, że są bardzo szczupli i bardzo mało ważą, to gdybyś mógł zapytać Lecha Sidora, bo Agnieszka zwróciła nam, nasza realizatorka, uwagę, że Nowak Djokovic jest strasznie chudy w tym sezonie na Australian Open. Rzeczywiście potwierdzam, też zwróciłem na to uwagę, że jakoś wyszczuplał strasznie i czy tam przypadkiem coś się złego nie dzieje. Wiesz, z Nowakiem Djokovicem. On przestał jeść gluten, to pewnie dlatego. No ale to już dawno było przecież. Żartuję. Teraz. Zapytamy Lecha, ale kto słyszał, także, to dobrze. Także takie pytanie na pewno padnie do tego eksperta. A co do wiązań, rzeczywiście pojawiły się problemy z wiązaniami, nie tylko u Kamila Stocha. Okazuje się, że wczoraj nie wytrzymało wiązanie przy jednym ze skoków Kamila Stocha. Podobny problem był podczas turnieju czterech skoczni, tam gdzie Kamil Stoch się przewrócił przecież i poturbował. Też wtedy był problem z wiązaniem. To są takie wiązania dosyć nowego typu. Wspominałem Simona Mana, który zdmuchnął sprzed nosa Adamowi Małyszowi 4 złote medale olimpijskie. On wtedy te swoje rewelacyjne wyniki uzyskiwał też dzięki innym wiązaniom. To właśnie Simon Aman wtedy miał takie specjalne wiązanie, które pozwalały lepiej prowadzić narty w powietrzu. Takie wiązania mają też teraz skoczkowie. One są bardzo precyzyjne, właśnie pozwalają na idealne ułożenie narty w powietrzu. Natomiast są problemy przy lądowaniu, dlatego że one nie zawsze wytrzymują przeciążenia. I kiedy narta odjeżdża przy telemarku, bywa tak, że takie zapięcia nie wytrzymują z tyłu, no i wtedy jest problem. Jeżeli skoczek opanuje szybko nartę, to jest dobrze, jeżeli nie, to narta może bardziej odjechać i to jest po prostu niebezpieczne. To nie jest tak bardzo niebezpieczne, żeby się jakoś bardzo obawiać o zdrowie, natomiast nie jest to na pewno coś, co pomaga w dobrym lądowaniu. Oprócz takiego bolca, którym zabezpieczają skoczkowie z tyłu wiązanie, są jeszcze takie sznureczki, niektórzy je stosują właśnie na wypadek, gdyby taki bolec nie wytrzymał to zapięcie, to jest jeszcze takie zapięcie awaryjne. Ale okazuje się, że i to awaryjne zabezpieczenie nie wytrzymało wczoraj w wiązaniu Kamila Stocha, więc trzeba zwrócić na to uwagę. Nasza reprezentacja już podobno poczyniła jakieś tam starania o to, żeby wzmocnić te wiązania, ale wiadomo, że nie tylko nasi się z tym borykają, ale kilku innych skoczków także. Domen Prewc na razie to jest lider. Do końca konkursu zostało 10 skoczków. Domen Prewc uzyskał 130 metrów i te różnice ciągle są naprawdę bardzo małe. Maciej Kot na miejscu czwartym. Czyli sytuacja jest teraz taka, że jako 10 od końca skoczy Niemiec Stefan Leje, a później będziemy mieli ten nasz korowód biało-czerwony. Ziobro, Kubacki, Żyła, Stoch, no i później ostatnich 5 skoczków Eisenbichler, Daniel André Tande, Heibeck, Wellinder i Freitag. Tak to wszystko wygląda. No i jeżeli mogliśmy sobie wymyślić jakiś scenariusz na finał tych skoków w Zakopanem, to chyba lepszego scenariusza na te ostatnie skoki nie można było wymyślić. A zatem na ze skoku jest już Stefan Leje, czyli jeden z tych Niemców, którzy spisują się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. 128,5 metra w pierwszej serii, w drugiej trochę bliżej, mają tutaj odrobinę więcej problemów w trakcie tej drugiej serii skoczkowie. Nie uzyskują jeszcze takich odległości jak w tej pierwszej, 132,5 metra, 133 nawet uzyskał jeden ze skoczków. Domen Prewc na razie 130 metrów, Stefan Leje 125,5, a na skoczni pojawi się już za chwileczkę, już za momencik Jan Ziobro. No muszę przyznać, że Janek Ziobro zaskoczył tutaj wszystkich. Kibice na pewno pamiętają z Igrzysk Olimpijskich w Soczi, że to właśnie Jan Ziobro mówił o tym, że trzeba mieć luz i gdzie ten luz trzeba mieć. Natomiast ten sezon nie był dla niego najlepszy. Tutaj pojawił się w Zakopanem, nie został wytypowany do konkursu drużynowego. Tam oprócz Stocha, Żyły i Kota skakał Dawid Kubacki. Natomiast Janek Ziobro stanął dzisiaj na tej skoczni, pofrunął 130 metrów. Wszyscy złapali się za głowy, bo to długo, długo była największa odległość i najlepszy skok. To jest rzeczywiście Janek Ziobro pokazał, że wraca do tej dobrej formy. Jest już skupiony, odbił się z progu skoczni, spogląda w dół, Freedom śpiewał Pharrell Williams, Freedom. To jest to, co czują skoczkowie, jak lecą tam w powietrzu. 130 metrów uzyskał w pierwszej serii Janek Ziobro, w drugiej serii 125,5 metra. No widać, że trochę coś tam przeszkadza skoczkom i nie są w stanie odlatywać aż tak daleko, jak w tej pierwszej serii, a zatem nie obejmie prowadzenia Janek Ziobro, to już możemy powiedzieć z całą pewnością. No to od sędziów 17,5, 18, 18, 18 i 18 za wiatr doliczonych 6,8 punktu. To znaczy, że ten wiatr przeszkadzał trochę Jankowi Ziobrze. No i właśnie ten wiatr, chociaż nie jest silny, to rozdaje tutaj trochę karty, bo tak jak mówiłem w pierwszej serii, bardzo podobne odległości czołowej ósemki, dziewiątki, właściwie dziesiątki skoczków. No i wszystko zależało nie tyle od noc sędziów, bo te były bardzo, bardzo zbliżone, ale zależało od tego, jak powiał wiatr i ile punktów doliczano skoczkom. Piotr Żyła tylko 2 punkty, a tam skoczkowie niektórzy mieli doliczanych i po 7, i po 8, i po nawet 9 punktów. 6. miejsce na razie Janka Ziobry. To nie jest to, na co liczył, ale ja myślę, że to i tak jest jak na razie bardzo, bardzo dobry występ. No to co? Kolejny biało-czerwony w powietrzu. Kolejny oczywiście w brązowym kombinezonie, bo to są te kombinezony, które dominują i gdzieś tam ląduje koło tej zielonej linii. To oznacza, że będzie miał szansę na objęcie prowadzenia w tym konkursie Dawid Kubacki. 128,5 metra. To będzie bardzo, bardzo blisko z Domenem Prewcem. Podskoczył tak z zadowoleniem Dawid Kubacki, bo rzeczywiście skakał dobrze i równo. Jeszcze nie fenomenalnie, no ale Dawid Kubacki nie jest liderem naszej kadry, a i tak jest przecież w dziesiątce i coś mi się wydaje, że to miejsce w dziesiątce będzie miał szansę utrzymać. Zaciśnięta pięść Stefan Horngacher też przybił Żółwika z asystentem w naszej reprezentacji. Spogląda na wyniki. Dawid Kubacki wyprzedzi Domena Prewca, czy nie wyprzedzi? Wyprzedza, tak jest! 277,4 punktów w sumie, a zatem jest przed Domenem Prewcem Dawid Kubacki, chociaż ta różnica nie jest duża. 0,8 punktu. Mówiłem, że to dziesiąte części punktu mogą decydować o tym, które miejsce zajmie skoczek. Tak wyrównany jest ten konkurs. Piotr Żyła jest już na belce. Wczoraj przyszedł na konferencję prasową z Ciupagą. Zobaczymy, czy dzisiaj też dostanie Ciupagę dla tych skoczków, którzy znajdą się na podium. Piotr Żyła, czy doleci do 130 metra, obejmie prowadzenie. Wszystko na to wskazuje, ale czy to jest wystarczająco dużo, żeby stanąć dzisiaj na podium? Mam wątpliwości. 132,5 metra w pierwszej serii, 128 metrów w drugiej serii będzie pierwszy Piotr Żyła, ale o podium obawiam się dla Piotra dzisiaj będzie bardzo, bardzo trudno. No to czekamy w takim razie jeszcze na noty, czekamy za ile punktów dostanie za wiatr. 9 punktów aż doliczonych za wiatr dla Piotra Żyły, a zatem warunki tam na skoczni naprawdę dla Piotrka nie były łatwe. Dawid Kubacki, Piotr Żyła. Piotr Żyła, tak jest, obejmuje prowadzenie. Tego się można było spodziewać, ale ile ma przewagi nad Dawidem Kubackim? 1,7 punktu. Tak to wszystko blisko się dzisiaj tutaj rozgrywa. Nie mają chwili oddechu kibice, nie mają chwili na zastanowienie się, bo jest trzeci z tych czterech naszych skoczków obok siebie. Kamil Stoch jest już na progu. Ten jego biały kask, pozycja dojazdowa, nie spóźni tego odbicia. Kamil, wydaje się, że dobrze wyszedł z progu. 90 km na godzinę, ląduje daleko za zieloną linię. Jest euforia publiczności, jest szaleństwo, bo będzie na prowadzeniu Kamil Stoch. 131 metrów i to jest fantastyczna wiadomość. I teraz trzeba spoglądać na górę, ile doliczonych punktów za wiatr. 9,8 powiewa tam w plecy skoczkom. Zdecydowanie i to nie ułatwia całej sprawy, ale Kamil Stoch poradził z tym sobie bardzo, bardzo dobrze. Najdłuższy skok w tej finałowej serii. Ładne lądowanie, nie puściło to wiązanie. Zachwycony, zadowolony, rozradowany Kamil Stoch. Podskoczyli tutaj wszyscy kibice. No to jest naprawdę tą moc czuć. To jest coś, co mówił Adam Mały, że jak się tam siedzi, jak się patrzy na te barwy, to czuć tę moc i tylko od przygotowania takiego psychicznego i fizycznego skoczka zależy, czy poradzi sobie z tą presją, czy to jest coś, co pomoże, czy to jest coś, co przeszkodzi. Kamil Stoch poradził z tym sobie kapitalnie, a zatem na prowadzeniu Kamil Stoch, drugi Piotr Żyła, trzeci Dawid Kubacki. Kończmy ten konkurs w tym momencie i będziemy mieli to, o czym tak marzyliśmy i na co tak liczyliśmy. Markus Eisenbichler, Niemiec, teraz w powietrzu, już coraz bliżej finału tego konkursu. Jak daleko doleci? Nie doleciał daleko, nie odbierze prowadzenia Kamilowi Stoch. TikTokowi. To już mogę powiedzieć z całą pewnością. 133 metry w pierwszej serii. W drugiej musiałby pofrunąć znacznie, znacznie dalej niż 130,5 metra, jakie uzyska. Oczywiście czekamy jeszcze na te wszystkie oceny. 6,7 punktu dodanych za wiatr, a zatem mniej tych punktów dodanych niż miał dodanych Kamil Stoch, czyli ten wiatr bardziej przeszkadzał Kamilowi Stochowi, a i tak potrafił polecieć dalej o pół metra niż Markus Eisenbichler. A zatem skreślamy, zdaje się, Markusa Eisenbichlera w walce z Kamilem Stochem. Poczekajmy jeszcze oficjalnie, ale tak jest. Drugie miejsce, a zatem rozdziela Eisenbichler Stocha i Żyłę. Tak to w tym momencie wypada, a my do końca konkursu mamy czterech skoczków. Daniel Andretande, Michael Heibeck, Andreas Wenninger i Richard Freitag. Tak wygląda koniec, końcówka finału skoków w Zakopanem. Przypominam, że tutaj skoczkowie po 120 metrze mają naliczanych 1,8 punktu za każdy metr, jaki uzyskają. Jeżeli nie dolecą do granicy 120 metra, to te punkty są odejmowane. No i teraz poleciał nieźle Daniel Andretande, ale wydaje mi się, że to nie był na tyle dobry skok, żeby pozbawić prowadzenia Kamila Stocha. Koło 130 metra, 129,5, 5,5 punktu dodanego tylko za wiatr, a zatem tutaj no, Kamil Stoch będzie chyba na prowadzeniu. Oczywiście jeszcze trzeba te wszystkie punkty zsumować od sędziów same osiemnastki. Łatwo dosyć to wszystko policzyć. Kamil Stoch 57 punktów dostał w sumie od sędziów. Markus Eisenbichler, który zajmuje drugie miejsce, 55,5 punktu. A my już mamy potwierdzenie, że Daniel Andretande zajmuje na razie czwarte miejsce, a zatem jest nawet za Piotrem Żyłą, tuż przed Dawidem Kubackim. Ciągle dwóch Polaków na podium jak na razie i trzech skoczków do końca tego konkursu. Prowadzi Stoch, drugi Eisenbichler, trzeci Piotr Żyła. Różnice między nimi, no, Kamil Stoch dołożył trochę Piotrowi Żyle, bo tam jest różnica 8 punktów. Eisenbichler traci 4, a Michael Heibeck już się przygotuje do swojego ze skoku. Błękitne takie rękawy, bardzo ciemny kombinezon, niezła prędkość na progu, lepsza niż Kamila Stocha. Jak daleko doleci? Nie doleciał chyba wystarczająco daleko, 129 metrów, tak mniej więcej oceniam ten skok. Zaraz zobaczymy dokładnie, odrobinę dalej, 131 metrów, ale niecałych 5 punktów za wiatr, a zatem nie przeskoczy Kamila Stocha, nie przeskoczy Michael Heibeck z numerem 46, chociaż Austriacy, Niemcy i Polacy tutaj mają naprawdę bardzo mocnych, wyrównanych skoczków. Heinz Kuti, no, spojrzał z tej platformy, gdzie stoją trenerzy i nie jest do końca zadowolony z tego skoku. Michael Heibeck też nie jest do końca zadowolony. Trzeci! A zatem za Stochem, za Eisenbichlerem, ale niestety wskakuje przed Piotra Żyły, czyli Piotr Żyła nie stanie już tutaj tym razem na podium w konkursie, a my do końca mamy jeszcze dwóch skoczków. I teraz w białym kombinezonie i w fioletowym kasku Andreas Wenninger w pierwszej serii uzyskał 130,5 metra i podobnie trzeba skoczyć w tej drugiej serii, żeby wyprzedzić Kamila Stocha, musiałby uzyskać mniej więcej 135 metrów. Czy stać go na tyle? Nie stać! Chyba nie stać, to było mniej więcej 131 metrów, a musiałby pofrunąć dalej, bo punkty za wiatr, mówiłem, że one tutaj będą decydować. Kamil Stoch prawie 10 dodanych punktów, tak trudne były warunki, a Andreas Wenninger tylko 2,2 punktów, 133 metry, to jest wynik lepszy od Kamila Stocha, o 2 metry, miał też odrobinę przewagi z pierwszej serii, ale wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko odrobinę więcej punktów będzie miał prowadzący wciąż Kamil Stoch, drugi Eisenbichler. Jak będzie z kolejnym Niemcem, cała ekipa niemiecka podeszła tutaj do Andreasa Wenningera, drugi Wenninger nie wyprzedził Kamila Stocha, a zatem jest jeszcze jeden tam na górze, który spogląda na to, co się dzieje, który musi odrzucić tę gigantyczną presję spoczywającą na jego barkach. Cieszy się Kamil Stoch, ubrany już w kurtkę. Nie można tutaj przecież zmarznąć, ubrany w czapkę. Trzeba dbać o te zatoki. Nie można się przeziębić, a Richard Freitag, chciałbym wiedzieć, co się dzieje w jego głowie. Wygląda na spokojnego, ale nie wierzę, że jest taki idealnie spokojny. 132,5 metra w pierwszej serii 134 mniej więcej musi uzyskać, żeby odebrać prowadzenie Stokowi. Nie! Nie zrobił tego! Kamil Stok wygra konkurs skoków Zakopanem po raz czwarty. 20 to będzie 20 zwycięstwo pucharowe Kamila Stocha. Co się tutaj dzieje na tym ze skoku? Szaleństwo kibiców, no ale nie może być inaczej, bo naprawdę kapitalnie się to wszystko ułożyło. Richard Freitag 131 metrów, nie wytrzymał tego. Punkty za wjazd tylko 3,8. Kamil Stoch, chociaż nie podał nam tego jeszcze realizator oficjalnie, to ja już mogę powiedzieć, że wygrywa ten konkurs. Jeszcze pewnie będzie chwila skupienia, no bo ważne jest, żeby oficjalnie wszystko było potwierdzone. Rośnie, za chwilę będzie rosła taka żółta belka. Nie zatrzyma się na 287 punktach, a zatem Kamil Stoch, to już mówi oficjalnie, zwycięzcą konkursu w Zakopanem. Brawo Kamil, drugi będzie w tej sytuacji Freitag, a trzeci, nie przepraszam, trzeci Freitag, a drugi Andras Wellinger, mocni ci Niemcy. Drugie, trzecie, czwarte miejsce. Piotr Żyła ostatecznie na szóstym miejscu, Dawid Kubacki na miejscu dziewiątym, Maciej Kot na miejscu jedenastym, na miejscu czternastym Janek Ziobro. No naprawdę szkoda, że to jest niedziela, bo myślę, że tutaj Zakopane zaszumiałoby trochę. Jeszcze jeden dzień, szkoda, że ten weekend nie może być odrobinę dłuższy, a koledzy z drużyny złapali teraz Kamila Stocha, niosą go po ze stoku. Uszczęśliwiony, uradowany Kamil Stoch utrzymuje oczywiście prowadzenie w klasyfikacji generalnej i ja myślę, że tak będzie już do końca sezonu, że nie ma skoczka, który odbierze prowadzenie Kamilowi Stochowi i że Kamil Stoch zdobędzie w tym roku kryształową kulę, a na razie cieszmy się tym jego zwycięstwem w Zakopanem. A ty, Michał, wyjmuj z torby tą swoją trąbę i dołącz do grona tak kibicujących kibiców pod wielką krokwią. Oczywiście żartujemy. Chwilka przerwy, znakomite wieści z Zakopanego i zajmiemy się tenisem, a do skoku wrócimy w drugiej godzinie naszej audycji. Podryguje tutaj Lech Sidor w studiu, czuć, że lubi Kings of Leon, prawda? Tak, tak, tak. Nasze klimaty. Przedstawiamy naszego gościa, tenisowy ekspert i komentator Eurosportu i do tego dyrektor Akademii Tenisowej Legii Warszawa, Lech Sidor. Witaj, Lechu. Dobry wieczór. Co się dzieje w Melbourne, mój drogi? Gdy rozmawialiśmy przed turniejem, mówiłeś, że będzie dużo niespodzianek, ale sam przyznasz, że aż tylu to się na pewno nie spodziewałeś. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się tej nocy. Andy Murray poza turniejem, ograł go Misza Zwieriew. Kompletna sensacja. Tak, rzeczywiście. Ja miałem przyjemność komentować to spotkanie od pierwszej do ostatniej piłki i no, powiem ci szczerze, że gdyby ktoś powiedział mi, jak to się skończy, to bym go odesłał do jakiejś dobrej poradni, bo to było wręcz, no wydawało się przynajmniej wręcz no, niemożliwe do zrealizowania. A tu się okazuje, że Tak jak z tą strzelbą przysłowiową, ona raz w roku sama strzeli, tak się stało też z Miszą Zwieriewem. Sam po meczu podkreślał, że jest w takim szoku, że nie wie jak do tego doszło. Musi opanować emocje, być może popatrzy na powtórki z tego meczu i dopiero potem może na trzeźwo oceniać. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. Najlepszy mecz tego zawodnika w jego karierze, u schyłku być może, bo to 29 lat, być może, ale patrząc na to, jak przygotowany fizycznie, to chyba jeszcze nie, jeszcze pogra parę ładnych lat. Natomiast odwaga, z jaką grał dzisiaj i z planem, bo miał fenomenalny plan taktyczny. Marek kompletnie, mówiąc kolokwialnie, zbaraniał parę razy nam w trakcie tych 4 godzin, jak grali i aż żal było momentami patrzeć na lidera rozgrywek, który był bezradny, wściekał się jak zwykle, dyskutował sam ze sobą, szukał porad, takich niemych porad u Iwana Lendla, który tam oprócz Delgado w jego boksie siedzi od jakiegoś czasu, no ale cała ta trójka wymieniona przeze mnie, no byli bezradni wręcz, no bo końcówka bezapelacyjnie. Słuchaj, ale to samo, co przydarzyło się Andy'emu Murrayowi, przydarzyło się też Nowakowi Dżokowiczowi, to już w drugiej rundzie. On przegrał z Denisem Istominem z Uzbekistanu i też trzeba przyznać, że Denis rozegrał spotkanie życia. No rzeczywiście i dobrze się stało, że kolejną rundę z Karenio Bustą grał potem Istomin. Znów 5 setów i też tak się akurat złożyło, że oglądałem ten mecz bezpośrednio komentując go. I tak po cichu liczyłem, że ten Istomin przejdzie dalej. Bo on gra efektownie. Znaczy on gra w nietypowy sposób. Mało już jest tak grających ludzi. Oldschoolowy jest. Ja ci powiem, że on trochę mi przypomina Kafelnikowa. Wyprostowana taka pozycja przy backhandzie, ale wszystko przed sobą, ładnie, elegancko poukładane, duże chłopisko, sprawne przy tym. I powiem ci, gdyby po ograniu Dżokowicza przepadł zaraz, to by mówiono przypadek, jakiś taki fuks, no, nikt na niego nie stawiał, a on gra dalej. I to mi się podoba, że to nie jest tak, że te strzelby raz strzelają, bo te strzelby coś tak często te porównania do głowy przychodzą. One nadal strzelają. Widać, takim, że są załadowane, pełen magazynek. To prawda i takim ludziom potem się rzeczywiście kibicuje. Kibicujemy też od lat my obaj Rogerowi Federerowi. Piękny, klasyczny tenis. Roger Federer dał dzisiaj radę w 5 setach odprawić Japończyka Nishikoriego. To też jest wydarzenie. Roger Federer, który przez pół roku nie grał w tenisa. Oczywiście, no trzeba podkreślić jedną rzecz. Zaczął sezon od startu w Pucharze Hopmana w australijskim Perth. Miało to miejsce. Rozgrywki drużynowe, więcej zabawy niż gry na poważnie. Ale jak wchodził Roger Federer do rozgrywek na treningi, przychodziło po 6 tysięcy ludzi. To trochę paradoks, bo przychodziło więcej australijskich kibiców niż na mecze własnej reprezentacji. Nigdy się nie zdarzyło w tamtym turnieju, żeby było więcej ludzi na meczu oficjalnym niż na treningu Federera, oficjalnym australijskiej ekipy, która broniła tytułu. I tam miało miejsce jedno ciekawe wydarzenie. Ten Misza Zwieriew, który jest starszym bratem Aleksandra Zwieriewa, który się wczoraj bił 5 setów tak, z Nadalem. Który się bił z Nadalem 5 setów. Siedział dzisiaj w boksie i ściskał kciuki za brata do samego końca, bo obgryzał chyba wszystkie paznokcie. Była tam sytuacja taka, że spotkali się w meczu turnieju. Potem śmiało to spotkanie można było tak właśnie wyróżnić, że to był najładniejszy mecz w turnieju. Były 3 tiebreaki. Federer przegrał tamto spotkanie, ale ja widziałem od wielu, wielu lat twarz Szwajcara, który schodził i miał radość w oczach. Z reguły jest tak, że Federer jak przegrywa mecze, czy wcześniej, czy te w tych największych swoich latach sukcesów, czy teraz w ostatnich czasach, kiedy jednak dominuje Djokovic i Murray, schodził wielokrotnie z opuszczoną głową. Smętnie, tak tam rzucił jakieś 1-2 autografy, jakąś uwagę i nie było go. A tam w meczu, po meczu ze Zwieriewem, tym juniorem, był bardzo zadowolony. Pomimo, że przegrał. 3 tiebreki, zacięta walka. I już było widać błysk. Widać było, że się przekonał, że warto było do tej Australii wrócić, bo miał dylemat moralny. Czy jest na tyle gotowy, żeby tu przyjechać, żeby nie dać przysłowiowej plamy, bo on nie stać go po prostu za duża figura, żeby był nieprzygotowany. A starczy tego błysku, żeby wygrać 7 spotkań w Melbourne Federerowi? No, droga się czyści dla Szwajcara. Wiemy doskonale, że układ tabeli jest bardzo ważny. No teraz wydaje się, że trochę taryfa ulgowa spotyka Federera, ale nie do końca, bo ten Zwieriew jak ograł Murraya, to dlaczego ma nie ograć Federera? Federer jest 17. Fakt, że wraca i jest w dobrej dyspozycji. Widać, że fizycznie świetnie się czuje. Znowu te jego szybkie stopy wróciły. Porusza się bezszelestnie. Nie widać wysiłku. No, Nishikori był typowany nie tyle na pogromce, co na człowieka, który może dużo krwi napsuć Rogerowi. Tak się zresztą stało, ale 6-3 w piątym secie to jest dosyć wyraźna przewaga i Szwajcar miał przewagę wszystkiego. Tempa, pomysłu na grę, błysku jak zwykle. Nishikori był, wydaje mi się, dobrą przeszkodą w kontekście tego, co się wydarzyło. Był dobrą przeszkodą do jeszcze lepszego zaklimatyzowania się w tych bojach na najwyższej półce, na tym poziomie ćwiartka, półfinał i finał. Tak mi się wydaje, że to było dobre przetarcie mimo wszystko. Zanim zajmiemy się niespodziankami w turnieju pani, szybko proszę odpowiedz na to pytanie Michała Gąsiorowskiego dotyczące spadku wagi Nowaka Dżokowicza. No Nowak Dżokowicz rzeczywiście, ja widziałem go w tym sezonie po raz pierwszy w Doha. Turniej wygrał, co prawda miał duże problemy, bo Fernando Verdasco go powinien wyeliminować, bo był set i 6-2 w tiebreaku dla Hiszpana, więc tak naprawdę przy w męskim tenisie, przy takim poziomie serwisu chociażby... Tak jeszcze się nie zdarzają. To się rzadko zdarza. Wygrał turniej, pokonał Mareja, ale rzeczywiście jakiś taki dziwnie wychudzony był. Zresztą to nie tylko on. Ktoś, kto śledzi uważnie poczynania Federera i sylwetkę Szwajcara, też widać, że jest... No, wycieniowany jak skoczek narciarski, no, rzeczywiście. Jak Simon Amann w najlepszych latach. Mięsień czterogłowy uda, taki, który no, tenisiści mają, no chociażby Berdych, ten, który grał 2-3 dni temu z Federerem. Tak. Gdyby pociągnęli spod ręki do góry trochę, no to mielibyśmy przerażający widok, bo ktoś mu wysłałby Federera do lekarza ze względu na zły stan zdrowia. Nic bardziej mylnego. Moim zdaniem odchudzony do takiej granicy przyzwoitości, która gwarantuje, że organizm jest mocno wytrenowany, jest tak no, wycieniowany, bo to tak trochę z żargonu sportowego wzięte, on nie może po kontuzji kolana Federera dźwigać nawet 500 gram zbędnego balastu i to o to chodzi. U Federera na pewno, a Dżokowicz, no nie wiem, to jest rzeczywiście sylwetka, która przy Serbii, no to nie było widziane przez parę ładnych lat. Był chudy, jak zmienił tą swoją dietę i te wszystkie przyzwyczajenia, był chudy w cudzysłowie, ale był mocny, a teraz jest i chudy, ale już nie mocny za bardzo. Lecha Sidora słucha się jednym tchem. Niestety zostały nam 2 minuty na podsumowanie tego, co wydarzyło się w turnieju pani. Tej nocy z turniejem pożegnała się Angelika Kerber. Przegrała z Amerykanką Coco van de Wege. No też kompletna niespodzianka. Z jednej strony tak, ale z drugiej nie. Widziałem ten mecz przysłowiowym jednym okiem, ale siła ognia przerażająca. Amerykanka była po prostu bezlitosna. Ja od zawsze twierdziłem, że Kerber wygrywa rutyną, spokojem, bieganiem, zagraniami kątowymi, ale nigdy nie miała tego błysku w uderzeniach, nigdy nie miała kończącego ciosu. Tak samo serwis w przypadku leworęcznej, bo Kerber jest mańkutką, to nigdy nie stanowiło większego zagrożenia dla rywalek. I tutaj obnażyła właśnie prędkość piłek i prędkość kończących zagrań. Amerykanka była dzisiaj no, jak torpeda wręcz przy Niemcy. Niestety kończącego uderzenia nie ma też Agnieszka Radwańska i było to widać w spotkaniu z Mirjaną Lucic-Baroni, Chorwatka, która już wydawało się, że najlepsze lata swojej kariery ma za sobą. Błyskawicznie odprawiła naszą dziewczynę, niestety. No, problemy Agnieszki już było widać w pierwszej rundzie. Cwieta Pierronkowa, która grała bardzo przyzwoicie, też momentami miała nad naszą tenisistką przewagę. Rzeczywiście, tak jakby troszkę ta ręka nie chodziła tak jakby sobie Agnieszka tego życzyła. No, ciężko jest ocenić i jednoznacznie stwierdzić, że to było źle, tam to było dobrze. To jest turniej wielkoszlemowy i się różne rzeczy dzieją po drodze. Każdy się boi pierwszych rund, szczególnie w Australii, bo jeszcze nie bardzo wiadomo, jak z formą, jak jesteśmy przygotowani. No i niestety o Agnieszce już więcej nic nie powiemy w tym turnieju. I w tym momencie stawiamy kropkę. Lech Sidor, tenisowy ekspert, był naszym gościem. Pewnie usłyszymy się z nim za tydzień i będziemy podsumowywać cały turniej. I z Państwem słyszymy się po krótkiej przerwie, po 18:00. Znowu wracamy do emocji sportowych. Zapraszamy do reklamy. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W